Hola, bon dia. Aquest dimarts haurem d'estar força pendents del cel. De fet, ara mateix encara llueix el sol, brilla amb força en molts punts de les comarques de Lleida, però esperem canvis, sobretot a partir del migdia. De moment, però, el que fem és repassar les pluges que van afectar i especialment punts de l'Alt Urgell, sobretot a la seva meitat sud, alguns punts a l'interior, on va ploure més a Organyà 6 litres, 4 a Buixols, 3 a Arcalís, a Principat d'Andorra, o 2 litres també cap a Oliana. I avui esperem un matí variable ja al Pirineu, nuvolades que n'hi han creixent, sobretot a mesura que passin les hores, encara força sol a l'interior, i a partir del migdia tarda, ruixats i tempestes s'iniciaran pel Principat d'Andorra, la Cerdanya, l'Alt Urgell, i a poc anirem viatjant cap al Pla i l'Altiplà amb unes temperatures aquest migdia doncs transitòriament més altes. Esperem 25 graus a Lleida, 22 a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell o 19 graus a Andorra la Vella.